To program Trzeci Polskiego Radia, środa 4 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma zgody na pozorne zmiany w wymiarze sprawiedliwości, tak w wywiadzie mówił prezes PiSu. Okręg polonijny miałby się pojawić w Polsce przy wyborach do Senatu. O planach rządu opowiedział wiceszef MSZ-u. Przed sądem stanie Algierczyk, właściciel baru w Ełku, przed którym doszło do zabójstwa. Nie będzie pozornych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że na takie się nie zgodzi. W wywiadzie dla dzisiejszej Gazety Polskiej stwierdził też, że jego środowisko zrobi wszystko, by utrzymać jedność, ale w granicach zdrowego rozsądku. Nie możemy i nie zgodzimy się na zmiany pozorne, szczególnie w sferach, w których zmiany są możliwe bardzo rzadko, a wymiar sprawiedliwości jest właśnie taką sferą, zaznaczył Jarosław Kaczyński. Lider partii dobrze ocenił funkcjonowanie Ministerstwa Sprawiedliwości, komentując relacje między prezydentem a szefem tego resortu, Zbigniewem Ziobro, mówił, że nie chce się zajmować sporami pokoleniowymi między 40-latkami. Prezes PiSu opowiedział się też za odtworzeniem modelu współpracy między prezydentem a szefem MSZ-u z czasów, gdy był premierem. Chodzi o to, aby prezydent koordynował sprawy zagraniczne. Są plany wprowadzenia okręgu polonijnego. Miałby się pojawić w 2019 roku w wyborach do Senatu. Taką propozycję ma rząd. Do tej pory Polonia głosowała na kandydata z listy warszawskiej. Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych Jana Dziedziczaka w ten sposób Polacy mieszkający za granicą mogli czuć się poszkodowani. Kandydat na senatora walczy o głosy Warszawy. Jeśli by się skupił na sprawach Warszawy, traciliby Polacy z całego świata. Jan Dziedziczak uważa, że senator polonijny mógłby skupić się na problemach Polonii i nagłaśniać te problemy w kraju. Żeby taka osoba, korzystając ze swoich prerogatyw, była obecna w debacie publicznej i mówiła choćby o tym, że nas Polaków poza granicami jest 20 milionów. Nie wiadomo jeszcze, czy senator polonijny byłby 101 senatorem, czy też doszłoby do nowego podziału okręgów i zachowania liczby 100 senatorów. Karol Surówka, Polskie Radio. Prawie 9 miliardów złotych, w tym niemal 5 miliardów z Funduszy Unii Europejskiej, podpisano umowy w sprawie unijnego dofinansowania 14 inwestycji transportowych. 10 dotyczy niskoemisyjnego transportu publicznego, 2 inwestycji drogowych i 2 transportu kolejowego, wymienia wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Wśród tych inwestycji, inwestycje bardzo ważne zarówno dla Warszawy, bo to są dwa odcinki metra, drugiej nitki naszego metra. Projekt dotyczący węzła przy Wale Międzyrzeszyńskim w powiązaniu ze Zdwójką. I też, co warto wspomnieć, może to nie jest wartościowo aż taki duży projekt, ale dla nas bardzo ważny, to wsparcie dla Straży Pożarnej w zakresie wyposażenia. W ramach projektów wybudowana zostanie również linia tramwajowa do warszawskiego Wilanowa oraz tunel kolejowy w Łodzi. Do sądu trafia akt oskarżenia wobec Algierczyka, właściciela baru w Ełku. Przed lokalem w sylwestrową noc doszło do zabójstwa. Zarzucamy mu nieudzielenie pomocy, jak również udział w bójce, której skutkiem był zgon obywatela Polski. Wcześniej skierowaliśmy wniosek o skazanie tego obywatela bez rozprawy, natomiast na skutek tego, że pokrzywdzeni nie zgodzili się na takie rozstrzygnięcie sprawy, sprawa ta została skierowana ponownie do prokuratury celem skierowania i sporządzenia przed nią aktu oskarżenia. Mówił rzecznik prasowy suwalskiej prokuratury Ryszard Tomkiewicz. Wcześniej prokuratura zażądała roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata, dozoru policyjnego i 5 000 zł zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się pierwsza rozprawa. Ukraińska armia ma 250 000 żołnierzy, poinformował o tym sztab generalny tamtejszych sił zbrojnych. Większość wojskowych to żołnierze kontraktowi. Wojsko jednak prowadzi też dodatkowy pobór rezerwistów. O tym, że stan osobowy ukraińskiej armii osiągnął niemal 250 000 wojskowych, poinformował wiceszef sztabu generalnego Artur Artemenko. Jak wyjaśnił, taka liczba żołnierzy jest potrzebna armii. 250 000 wojskowych to, jak zaznaczył generał Artemenko, górna granica stanu osobowego armii, którą przewiduje ukraińskie prawo. Na Ukrainie od wczoraj trwa pobór do wojska mężczyzn w wieku od 20 do 27 lat. Komisje wojskowe w ciągu października i listopada mają przyjąć około 10 000 poborowych. Dodatkowo do służby w armii ma być wezwanych 500 oficerów rezerwy. Ukraińskie władze dążą jednak do profesjonalizacji armii. W tym roku kontrakt z wojskiem podpisało 26 000 żołnierzy, w ubiegłym około 70 000. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy deszczowa niemal w całym kraju, temperatura od 7 do 11 stopni Celsjusza. Pogoda niewiele się zmieni w ciągu dnia, w całym kraju będzie pochmurno, a na północy i w centrum może popadać deszcz. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na północy do 13 w centrum i 15 na południu. Trójka. Program trzeci. Zaraz wracam. Washington z nowej płyty, na którą czekałem. Nie udawało się niczego wcześniej odsłuchać, no ale płyta już jest. Harmony of Difference, taki nosi tytuł. Dobry wieczór Państwu, to jest Zaraz Wracam, przy mikrofonie Artur Łożych. Kłaniam się nisko jazzem, rozpoczynamy i do jazzu dzisiaj wrócimy. Sporo zaproszeń na Sopot Jazz Festival, ale to jak zwykle w drugiej części naszego spotkania w Zaraz Wracam. Na razie raz jeszcze Kamasi Washington. Thank you. W tym miejscu musimy przerwać. Więcej na nowej płycie Kamasi Washingtona Harmony of Difference proszę sprawdzić. Mackenzie Scott, amerykańska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, wydała trzecią płytę, znakomitą, naprawdę znakomitą. Nosi tytuł Three Futures i dwa fragmenty tylko, choć chciałoby się zaprezentować niemal wszystko. Torres, ona występuje pod takim pseudonimem. Stonehenge, saw your marble. out in your sinking house. Could've gone bowling. I saw you cherry picking ashes. You should've told me. Z nowiutkiej płyty Three Futures. Wybrałem dzisiaj dwie płyty, które w sposób szczególny chciałbym Państwu rekomendować. Obydwie amerykańskie. To będzie ta druga. Structures, land and lease and horse, Także nowiutka płyta formacji Pro Martyr, jakże mądre, ważne teksty na tej płycie, jak doskonałe współczesne granie postpunkowe, ale na miarę XXI wieku. Pro Martyr. Rekomendacja dzisiaj, w zaraz wracam. Spending your time with corpses and regalia. You better get to stepping while you can. They have a certain charm, the way they move, the way they mouth the words. Drinking Balthazar's. I teach some people don't live like that. I teach some folk don't live that good. Fools on the beach, the sand is little bones. Watch where you go, watch where you go, watch where you go. How to slow time, the way they clone, the way they promote the brand. Drinking Nebuchadnezzar's. A decent people don't live like that. A decent folk don't live that good. Oh, you fools, just teeth in the surf. Watch where you go, watch where you go. Watch where you go, watch where you go. From a high window I spy a pale buffet. Though it was very far away, I heard its voice inside my head. You've been spending your time. to the wall. The pain is gone gray, the fuel's got warm. And no one knows what you're saying at all. See-through skin, barnacles of age. Male pain, male pain. Old days misremembering. Male pain, male pain. You think the world gives you a stroke. Male pain, male pain. Feel the future losing your home. Male pain, male pain. Hey, figurehead, what you gonna do? The truth moves too fast for you. Pull up on the stage, the actor's gone sour. Sad sex, pickle and jaws. See-through skin, barnacles of age. Male pain, male pain. Fox News, beam right in. Male pain, male pain. Every boy wants to be a cop. Male pain, male pain. I punch you down, you punch him out. Male pain, male pain. Everybody knows it's gonna kill you someday. Amerykańska formacja Promartyr z nowiutkiej płyty. Myślą Państwo, że zapomniałem o nowym Morrisseyu. To niemożliwe, zaraz wracam. To niemożliwe w moim przypadku oczywiście. Czekaliśmy na pierwszą piosenkę z nowej płyty Low in High School, która ukaże się 27 października. No i mamy tę pierwszą piosenkę. Morrisseyu. Small and alone, to make you feel that

przewrotna myśl, w głowie przewrotna myśl, w głowie przewrotna myśl. Natalia Kukulska i cała wspaniała ekipa, która rejestrowała tę najnowszą płytę Halo, tu Ziemia. Zaraz wracamy, program trzeci. Wracamy do Sopot Jazz Festiwalu, czyli festiwalu Sopot Jazz, może tak będzie bardziej trafnie po polsku. Od piątego, od czwartku najbliższego, czyli od jutra. Sopot Jazz Festival o 19:00, Hotel Grand, ta sala wielka, przygotowana na przyjęcie gości. Gości zarówno państwa, jak i gości z Polski i z zagranicy, o których już wielokrotnie opowiadałem. Natomiast ta ważna informacja dzisiaj jest taka, że na niektóre dni festiwalowe już nie ma zaproszeń, nie ma biletów, przepraszam, może tak będzie lepiej, ale my mamy jeszcze, dzięki uprzejmości organizatorów, mamy wyjątkowo zaproszenia. Dzisiaj aż 4 dwuosobowe. Uwaga, jedno na pierwszy dzień festiwalu, czyli na czwartek, 5 października na godzinę 19:00, jedno na drugi dzień festiwalu, na piątek, na 6 dzień października na godzinę 19:00 i aż 2 dwuosobowe na trzeci dzień festiwalu, na sobotę, na 7 dzień października. Proszę pisać w tej sprawie, proszę nie zapomnieć podać kontaktu do siebie i proszę koniecznie uwzględnić, na który dzień państwo aplikują, że tak powiem, czyli zgłaszają zapotrzebowanie biletowe. Jedno dwuosobowe na czwartek, jedno dwuosobowe na piątek i 2 dwuosobowe na sobotę. artur.orzech@polskieradio.pl. Pośród wspaniałych gości festiwalu Cleveland Watkins. I drugi gość Sopot Jazz Festiwalu w tym roku, Snow Owl. Następni już czekają. Algorytm z Polski i Adam Larsson, gość specjalny koncertu Kasi Pietrzko. Artur Orzech, to było Zaraz wracam, tym akcentem sopockim rozstajemy się i liczę na spotkanie już jutro właśnie w Sopocie na Sopot Jazz Festival. Do zobaczenia, a w radiu do usłyszenia.